سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نانه شمگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند. آنچه در ما سنما با غم عشق تو، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم.